राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 23 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम। नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये जो बात है भैया, शरण भगवान के अवसर है तो भगवान ने सबको ही शरण देखा है, सबको शरण देगा, सबको। अपने लोग मानते नहीं है, भगवान ही तो सबको शरण देखा है। आप इसमें रहते हैं, कोई भी कह सकता है कि मैंने जान करके अमुक माँ के यहां जन्म दिया है, अमुक कुटुंब में जन्म लिया है, अमुक पिता के यहां जन्म लिया है, ये सब भगवान का दीन है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जितने बढ़ते हैं, भगवान आप सबका प्रबंध करते हैं, सबका प्रबंध। अब हम विचार भगवान के शरण नहीं होते, हम अगर भगवान शरण हो जाए तो कब मर जाएगा, भगवान तो समझते हैं। आपको वो पूछते नहीं, आपको बुखार आता है तो आप सलाह देते हैं क्या भगवान? आपको घाटा लगता है तो आपसे सलाह देते हैं? आपके आप बताते हैं तो सलाह देते हैं? वो अपने शरण दे रखा है सब कोई। अब आप स्वयं अपनी बुद्धिमान लगा करके ना कोई उपा रहे, ना हक रुपा रहे, अपने अगर बुद्धि न लगावे भगवान के चरण में मस्त रहे तो कैसी अरणी बात है। सदा ही भगवान के चरणों के शरण है हम तो, सुख में दुख में सामान्य स्थिति में सब शरण भगवान के शरण है। अब उसमें हम प्रसन्न रहे हैं, हरदम प्रसन्न रहे, सुख में प्रसन्न है, दुख में प्रसन्न है, घाटा में प्रसन्न है, नफे में प्रसन्न है, बुखार में प्रसन्न है, स्वस्थ में भी प्रसन्न है, हरदम भगवान ही प्रसन्न है। तो वो क्या है, कई गोपाल के सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल के सब हो। अगर मानेगा भगवान का है मस्त हो जाओ, मस्त अब भी मस्त हो जाओ, सबके सब हरदम मस्त है, हरदम भगवान के विधान है मस्त है। अरे भगवान का मंगलमय विधान है, सदा ही मंगलमय विधान भगवान का होता ही रहता है, सब समय में ही अपने खुश है, अपने केवल भगवान का उदाहरण मान करके सब सृष्टि चक्र संपूर्ण भगवान की मर्जी से ही चलता है। उसमें अपने कोई मुराद है ठीक है, अपने अपने व्यक्तिगत का अपना अपना न्याय न्यारा करते हैं, और न्यारा करिए भगवान को सौंप दे, हरे शरण भगवान के शरण निहाल हो जाए, सब चिंता मिट जाए, सुख मिट जाए, हर्जन मिट जाए, दुख मिट जाए, जो हो जाए होना है उस आखिरी बात नहीं है, करना होना तो है, तो होना है तो भगवान का होगा ही, करने में थोड़ा सावधान रहे तो सावधान क्या है कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध न करे, बस किसी को कष्ट हो ऐसा बात न करे, और करे जो भगवान के अधीनी करे, होना तो सब भगवान का अधीनी है, होता है भगवान का अधीनी, वर्षा होती है तो भगवान अधीन, नहीं होती तो भगवान अधीन है, वायु चलती तो भगवान अधीन है, नहीं चलती तो भगवान अधीन है, गर्मी चलती तो भगवान अधीन है, शादी आती है तो भगवान का दिन है, शुद्ध है भगवान का दिन है तेजी, अब उसमें हम प्रसन्न रहे, जो विधान हो जाए उसमें प्रसन्न रहे, तो होने में प्रसन्न रहे होने में, अगर प्रसन्न नहीं रहे तो क्या करोगे, होगा तो वैसे ही होगा तो वैसे ही, वायु चलेगी तो क्या करोगे, प्रसाद दी क्या करोगे, दुख पालो से करो क्या, तो क्यों दुख पावे, शेठ जी ने कहा था धैर्य आदमी से कि हम तो हमारा सब हमारा तो मनसा ही होती है, हमारे तो सदा ही मनसा ही होती है, ये क्या बात है, आपके मनसा ही होती है हमारे मनसा ही नहीं होती, हमने अपनी सा भगवान की साब मिला दी, रामा के सोई हो अन्न करे अन्न था असर नहीं कोई, राम की नशा है सोई हो तो वही है भगवान के, अब यह भी कहते कोई मर जाए तो वो ठीक है, कोई जन्म जाए तो वो ठीक है, कोई बीमार हो जाए तो ठीक है, कोई ठीक हो जाए तो ठीक है, धनी हो जाए तो ठीक है, कोई धनी हो जाए तो ठीक है, कैसी बहुत ही बात है, होगा तो वैसे ही अपना हाथ की चलाएगी तो नहीं अपने तो करने में सावधान है, शास्त्र के विरुद्ध है, अज्ञान विरुद्ध है, भगवान विरुद्ध वो नहीं करे वर्ष, तस्मा शास्त्र भगवान थे कार्य कार्य व्यवस्था तू क्या तो शास्त्र विधान हो क्यों कर्म कर तो बिहार से शास्त्र की विद्या के अनुसार काम करते रहे, अपनी मर्यादा में ठीक तरह से मर्यादा से रहे, भगवान ने आज्ञा के अनुसार चले, अपनी मर्यादा में सत्य रहे, मर्यादा में तो सुख है दुख भाव है जो कुछ हो, अपने मर्यादा नहीं छोड़े बस, और भगवान का धीरे है तो मौज हो जाए, मौज ही सब गई, मन हो मन से गुस्सा आ ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होने में दुख पाते, वो पता है दुख है वो पद में हरदम मस्त है, हरदम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरदम सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद आठों पर आनंद सदा ही आनंद ही आनंद है, भगवान के बजे निश्चित आचरण भी करे, आचरणों में करे में अपने निश्चित आचरण नहीं करे, क्यों मैं निश्चित आचरण करेंगे उसमें अनिष्ट फल होगा, तो क्यों करे सर अनिष्ट करेंगे, भगवान की आज्ञा अनुसार समय और सब भगवान के ऊपर ही बड़ा सब न पाओ नक्शा खाओ या कोई भरोस कोई जलो कोई मरो कोई आओ कोई जाओ कोई बीमार हो कोई ठीक हो जाए, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो बहुत हो जाए, एकदम करने में इतनी बात है शास्त्र की बात है, अपना को मालूम है शास्त्र नहीं नहीं वो नहीं करेंगे और सब ठीक है, भगवान की मजा करे मस्त हो जाए, हर समय हर समय आनंद है आनंद हर समय आनंद हर समय में सुबह शाम धर्म दोपहर रात रात में दिन में हर समय प्रसन्न रहे प्रसन्न समय मन प्रसाद है शोक में तो मौन मात बने ग्रह भाव सरस्वती मानस मन प्रसाद सौम्य तो मौन आत्म विनिग्रह भाव सरस्वती अपना भाव शुद्ध रखे निर्मल रखे तो वो मानस मुझसे ये मन तपस्या है, आनंद का आनंद मौज की मौज सब से तपस्या कैसी बात है, हरदम प्रसन्न है, हरदम अनुकूलता है प्रसन्न, प्रतिकूलता है प्रसन्न। भगवान ने जो भेज दे, भगवान जो भेजे उसे प्रसन्न। जैसे सदवैद्य होता है, हमारा प्रेमी है और अच्छा वैद्य है, वो चाहे कड़वी दवाई देवे चाहे मीठी देवे राजी होता है नहीं, कड़वे से कड़वी दवाई देवे तो भी राजी होता है। वैद्य ने बहुत ठीक किया है, क्योंकि ठीक बहुत तात्पर्य है उनका, और कड़वे से और मधुर से कोई तात्पर्य नहीं है। दवाई मीठी हो दवाई कड़वी हो इसे तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है अपना हित। तो इसमें भगवान का किया हुआ होगा उसमें हित ही होता है, हर समय में हित होता है, हित कभी होता ही नहीं। भगवान का विधान है, आनंदमय है, मंगलमय है, आनंदमय है, इस बात से हरदम प्रसन्न रहे भगवान को समझ करके। अपनी तरफ से है विरुद्ध आचरण नहीं करे, कितनी बात है, हो जाए कोई मालूम पड़ जाए विरुद्ध छोड़ छोड़ छोड़ दे, जितना मालूम है उस चीज से अपना ज्ञान है उस अनुसार भगवान की मर्यादा के अनुसार काम अनुसार हरदम प्रसन्न है वो, हरदम दुख होता ही नहीं। कैसे आओ दुख, दुख कहां से आए बताओ, घर में आओ से, घर में आओ तो रक्षा मांगो भाई, शादी में रक्षा मांगो नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई दोष नहीं। और अपना आचरण सबका सब भगवान की मर्जी के अनुसार करे, अपना सद वैद्य के अनुसार चलता है आदमी। अच्छा वैद्य है, पीयूष पानी है, हमारे देश है, अब उनको खाते कर स्वाद नहीं देना है, स्वाद दवाई है स्वाद में देखे। भगवान का विधान है सदा मंगलमय होता है, मंगलमय विधान होता है, और समय जो होता है मंगलमय केवल मंगलमय होता है, आनंदमय सबको आनंद देने वाला होता है, सब पर मोरी बराबर दया। भगवान कहते सब पर मेरी दया बरोबर है, प्रेम बरोबर है, दया बरोबर है, इतने बरोबर है, बहुत बड़े भगवान है, कहते भगवान ये ठीक नहीं गया, ये ठीक नहीं गया। अरे भाई भगवान करते वो ठीक नहीं गया कैसे, भगवान के यहाँ ठीक नहीं है, और ठीक भी ठीक है सभी, ठीक होने से ही भी भगवान है, और बेटी होता ही नहीं, मौज ही मौज होती है, हरदम प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न है, प्रसन्न चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान की याद रहे है, भगवान का स्मरण रहे, भगवान के विधान में परम संतोष रह करके प्रसन्न रहे। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद भगवान के जो कहता है अनावसा अन्याय होता ही नहीं, मंगल होता है। बालक है वो माँ की गोदी में रोता है तो उसको कह रहे मूल तुम, यहाँ भी होता है घासे का काम, माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहा, यहाँ तो हंसे ना सही है, माँ के माँ से बड़े रो रहे, माँ की गोदी में मस्त है। और भगवान सबकी माँ, जहां जहां कहा है पहले माँ आ गया, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव माता च पिता तमेव, माता राम मत्सता राम चंद्र स्वामी राम मत्स्य राम चंद्र, गौरी शंकर राधे श्याम सीता राम लक्ष्मी नारायण पर नाम का माँ का नाम है माँ का नाम सदैव माँ का नाम पर माँ का नाम पर आनंद है माँ से बदल कौन मिला है बताओ जैसे शरीर दिया है दूध मिलाती है प्यार करती है स्नेह करती है मास सलाद बदल देता बराबर से स्नान करो तो सलाह नहीं देते सलाह क्या दे मूर्ख समझता नहीं सलाह क्या दे ऐसे आपको सलाह नहीं लेंगे आपने कोई से सलाह नहीं देते भगवान ऐसा कर दो तुम्हारा सलाह में मूर्ख समझते हैं कैसा बोले भगवान के जितने अपने में बुद्धि है नहीं उतना सोच सकते नहीं कौन सा काम कब कैसे करना चाहिए वो सब भगवान करते हैं करी गोपाल की सब हो बस करी गोपाल की सब हो सज्जनों आनंद बहुत है पूरा आनंद आनंद आनंद एकदम मस्त है ठाकुर जी की इच्छा में हरदम मस्त है हरदम सबके ऊपर भगवान की सब पर मोर बराबर ही दया बराबर दया है तो दया में कम है ही नहीं तो हमारे चिंतन की बात नहीं सज्जनों बड़ी बढ़िया बात है बड़ी बड़ी बढ़िया बात है हरे शरणम हरे शरणम हरे शरण हरे शरणम हरे शरणम हरे भगवान के शरण माता शरण आए बहुत सुख आया संतों ने कहा है कि शरण आए बहुत सुख आया भगवान के शरण आ गए बड़े सुख आया जो संत हुए है वो शरण सकता है शरण आए उन्होंने सब दुख और संताप सब उठी आबद मिली सब आबद मिली शरण आए बहुत सुख आया सब आपद मिली पंचायती मिली सदा निश्रम हो गए मगर हो गए संतों कैसी बात है तो संतों के अपने भी रहो अपने संतों की बात रहो हरदम प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात में गया भाव संशुद्धि अच्छे भाव अपना भाव अशुद्ध बना भाव दीय निर्मल सदा प्रबल लगा के अख सुख हर समय प्रसन्न भगवान की कृपा भगवान के चरणों के समय इससे बढ़कर कौन मिलेगा बताओ सूर्यदम सर्वभूता नाम भगवान कहा सूर्यदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य भगवान जो विधान भगवान का होता है मंगलमय होता है आनंदमय होता है सबके लिए मंगल होता है अनिश्चय कभी होता ही नहीं इस वास्ते हरदम पसंद रहो भगवान का विधान मान मान कर हरदम पसंद रहो हरदम हरदम सुख आवे दुख आवे अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे जो कुछ आवे हमारे मंगल के लिए होता है अनुकूल भी मंगल के लिए प्रतिकूल से प्रतिकूल भी मंगल के लिए सब मंगल के लिए हमारे मंगल के लिए माँ जो बालक के लिए करती है माँ में जितनी बुद्धि है इतनी बालक में है नहीं बालक समझता नहीं माँ जितनी समझेगी बालक समझेगी समझता नहीं इस वास्ते माँ पूछती नहीं सीख पा दे ऐसे ही हम बालक भी है हमारी गोदी में तुम्हें माता सुविधा तुम्हें माता सुविधा तुम्हें कैसे अहम की बात है। परम पिता परमेश्वर के गोदी में हरदम है। ऐसे संत होते हैं वह हरदम प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न होते हैं। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है, क्योंकि भगवान का विधान होता है जीव के मंगल के लिए ही होता है। दुख से दुख भेजते हैं तो सुख होता है, सुख से सुख भेजते हैं तो सब में मंगल ही मंगल होता है। वैद्य की दवाई कड़ी भी मल भरो परम हित भरा देता है, रोग का हित भरा देता है। पीयूष पानी है, स्वार्थ है नहीं, केवल हित है भगवान का, केवल हित है भगवान के स्वार्थ होता है। कोई भी विधान करे भगवान क्या उसे स्वार्थ करेंगे। उमा राम सम हितु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु खो जाए। राम समय तुझे ऐसे हितु है, बड़े हाथ में अपना है, बड़ी मौज है हाथ में। हरदम रहेंगे भगवान को याद है। ये भगवान को भूलते हैं ना तभी दुख होते हैं, भगवान को भूलने से ही दुख होता है। भूले ही नहीं भगवान के चित्त में, चित्त में चित्त हरदम प्रसन्न है, आनंद आनंद में रहता। इस वास्ते सिद्धांत ने समझे भगवान का ठग ठो भी है। इस वास्ते हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो। दुख होने की बात ही नहीं है, किसी बात भी कहीं भी कोई भूल हो तो वह बात होती है, भगवान की भूल नहीं होती। मनुष्य भूल पर भूल होती है, भगवान जो मर्यादा है ठीक मर्यादा से ठीक होता है। सबका मंगलमय विधान है भगवान, मंगलमय विधान है। इस वास्ते मंगलमय विधान में मंगल होता है, आनंद करते हैं। सज्जनों सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। भगवान के चरणों के अपने दो बात होते हैं, अपने दो बात लाल ने तार ने मातु नाकार निधार बके, लाल ने तार ने मातु नाकार आकार नहीं है। लाल में मेरी तार ने मिलो मेरी पालन ने तार ने मातु नाकार निधार बके तत्व देव में सस्य नियंत्र हो दो का नियंत्रण करते भगवान करते हैं। मौज मौज हो रही, मौज हो रही है सब समय में मौज, क्योंकि भगवान की दया है, भगवान के हृदय में दया है। सूर्यम स्वरूप होता नाम गीता में लिखा है, सूर्यम स्वरूप होता नाम। प्राणी मात्र जितने प्राणी है वो सावर हो जाए जंगम हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, कोई कसाई प्राणी हो, सूर्यदेव स्वरूप होता ना। संपूर्ण प्राणी मात्र के सूर्य परम शब्द मंगल होता है। तो भगवान है मंगल में अपने मंगल है हर समय। याद रखो, याद रखो, याद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।